اور استاذ طلبہ کے درمیان بیٹھ کر تنظیمی معاملات میں اختلاف رائے کو بیان کر سکتا ہے، مخالفت کے زمرے میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ اس اختلاف رائے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح طلبہ کے سادہ ذہن پر دعوت اسلامی کے خلاف منفی نقوش پیدا ہوں گے، اور اس طرح وہ دعوت اسلامی کے خلاف اس کا ذہن بنے گا اور نقصان ہوگا. استاد کو چاہیے کہ وہ ہرگز دیوار کے سامنے بھی اختلاف رائے کا بیان نہ کرے، بلکہ جس سے اختلاف رائے ہے اسی سے گفتگو کرے. ہاں شریعت واجب کر دے تو بے شک وہ اشتہار چھاپ دے، اگر اشتہار چھاپنے کی اجازت مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.